چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور مخفی ہو جاتی ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی آفتاب نبوت کو طلوع کرایا, اور جس کی وجہ سے تمام انسانیت کو ہدایت کا پروگرام نصیب ہوتا ہے. اب یہ مخالفت کرنے والے لوگ, کیونکہ ایک طرف توحید کا انکار اور دوسری طرف جزائے عمل کا, جیسا پچھلی صورت میں ان الدین الواقع زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا, یقیناً وہ بات تو ہو کر رہنے والی ہے. تو یہاں یہ ستاروں کے غروب ہونے کے ساتھ جواب قسم میں فرمایا, تمہارا صاحب رفیق ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گمراہ نہیں ہوا نہ بہرا ہوا. تم جو اس کی مخالفت کرتے ہو, کیونکہ پچھلی سورت میں بھی انکار کیا تھا, شاعر کہا, کاہن کہا, مجنون کہا, اور یہاں بھی رسالت اور نبوت کا انکار اس سورت میں بھی اللہ نے بیان فرمایا. تو اللہ نے فرمایا وہ تو بہکا نہیں, گمراہ نہیں ہوا اور نہ بہرا ہوا. زلہ کا معنی یہ کہ ہدایت ملی نہ ہو کسی, بھٹک جائے انسان. اور غوائط جو ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ دیدہ و دانستہ, ہدایت معلوم ہے لیکن انسان ٹیڑا چلتا, وہ غوائط میں ہوتا دیدہ و دانستہ. جیسا کہ اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ بعض کو فرمایا کہ یہ بہک گئے, راستہ صحیح نہیں ان کو ملا, اور بعض یہ ہیں کہ وہ مغلوب ہیں دیدہ و دانستہ, جانتے بوجھتے ہوئے ٹیڑا چلتے ہیں. تو نہ تو وہ بہکا ہے کہ سیدھے راستے کے خلاف, اور نہ وہ بیرا ہوا ہے کہ دیدہ و دانستہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا. اور پھر ماینتک عن الہوا, وہ خواہش نفس سے نہیں کلام کرتا, یہ جو کلام وہ پیش کرتا ہے ان ہو الا وحی یوہا, یہ وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی. اور پھر آگے وحی لانے والے فرشتے کا تعارف کرایا گیا, یہ جو پیش کرتا ہے کلام پاک وہ تو وحی ہے, خواہش نفسانی سے وہ بات نہیں کرتا. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں ایسا کرتا تھا, جو بات حضور سے سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا, تو مجھے بعض لوگوں نے ملامت کیا کہ بھئی ہر بات تم لکھتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہیں, تو کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب ہے کہ وہ لکھنے کے قابل نہیں ہوتی, تم ہر بات لکھتے ہو. انسان تو خطا بھی کرتا ہے, غصے کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی غصے کا کلام کرتا ہے. تو میں اس بات کو سن کر رک گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا اکتب, تم لکھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدیہ ما خرج منی الا الحق, یہ ابو داؤد شریف کے اندر آتی ہے. اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے, باطل کا کوئی تصور نہیں ہے. جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرماتے تھے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا تو دائبنا, حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق ہی ہوتا, وہ مزاح میں بھی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے, کوئی بات لغو اور بیہودہ نہیں ہوتی. غصے کی حالت میں جو کلام ہو وہ بھی، اور ہر حالت کے اندر حق ہی نکلے گا آپ کی زبان مبارک سے، اور جو کلام پیش کرتے ہیں وہ وحی الہی، اور اس کو سکھلانے والا شدید سخت قوتوں کا مالک ہے، ذو مرہ بڑے زور والا، وہ جبرائیل وحی بھیجنے والا خداوند عالم، اور لانے والا اور پیغمبر تک پہنچانے والا بڑی قوت کا مالک فرشتہ، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے. فاستوى، یہ فرشتے کا تعارف کیا گیا، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی اس کو جانتا نہ ہو، اللہ کا نبی جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے کہ یہ جبرائیل ہے، خواہ وہ کسی رنگ میں آئے کسی شکل میں آئے. اور پھر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جبرائیل کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا، یہ فاستوى وہ سیدھا بیٹھا اور وہ بلند کنارے پر تھا، یہ ابتدائے نبوت میں جبرائیل کو اصلی شکل میں جس شکل میں اللہ نے پیدا کیا ہے، حضور جیاد کے محلے میں تھے تو دیکھا کرسی پر بیٹھے ہیں اور زمین آسمان کی درمیانی ساری فضا پر ہے، آپ پر دہشت بھی تاری ہوئی، پھر آپ گھر تشریف لائے، جسم کپ کپا رہا تھا، کپڑا ڈالنے کا کہا، تو اصلی شکل میں بھی اللہ نے آپ کو دکھایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ معراج کے واقعے میں اس کا ذکر آگے آتا ہے. پھر وہ قریب ہوا، پتدلہ نیچے آ گیا، پکانا کعبہ کوسین، دو کمان کے برابر یا اس سے بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. پھر اس حالت میں اللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف وہی نازل کی جو وہی نازل کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھٹلایا نہیں ہے اس کو جس کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی شیطان متشکل ہو کر آ جائے سامنے یا گڑبڑ ہو جائے، ایسی نہیں، جو بات اللہ ان کو دکھلانا چاہتا ہے وہ آپ نے پوری طریقے سے دیکھی، اور وہی الہی کے مورد بنے، اور خدا تعالی کی جانب سے جو وہی آپ پر نازل کی جاتی ہے وہ اس قسم کا فرشتہ جو ان صفات کا مالک ہے وہ لانے والا ہے، اور دل نے جو کیفیت دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کو جھٹلایا نہیں، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو افا تمارو نہ ہوں علا ما یرا، کیا تم اس پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جو اس نے دیکھا، جو اس نے دیکھا تم جھگڑا کرتے ہو، خدا جانے کیا چیز دیکھی ہے، یہ جھگڑا درست نہیں ہے. آگے پھر دوبارہ دیکھنے کا ذکر آتا ہے، اور ان آیات سے مفسرین کرام نے اور بات بھی اخذ کی ہے، یہ کعبہ کوسین والی مقدار دو کمان کے، بلکہ اس سے بھی شک نہیں ہے، بلکہ یہ نوعیت کے اعتبار اس سے زیادہ قریب، اتنے قریب سے اصلی شکل میں جس فرشتے کو دیکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی بیان ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اوحا، یہ تو ذکر ہو گیا کہ ابتدا میں فرشتے کو دیکھا، لیکن اوحا الی عبدی ما اوحا کا عبداللہ ابن عباس کی روایت میں معراج کے واقعے کے اندر ذکر آتا ہے، اور افا تمارونہ علی ما یرا، مشاہدات عالم بالا کے مشاہدات، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی کی رؤیت کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ما یرا کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، لیکن بڑی اکثریت اس طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی نصیب ہوئی تھی، اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا. علام ما یرا کا جو لفظ ہے اور یہ اس پر بھی حاوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد رآه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اور البتہ تحقیق دیکھا ہے پیغمبر نے اس کو فرشتے کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوی ہے، جبکہ ڈھانپ لیا بیری کے درخت کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر و نہیں بہکی نگاہ اور نہ حد سے آگے بڑھی، البتہ تحقیق دیکھا اس نے، دیکھی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں. رسالت کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، زیادہ دھیان اسی کا ہے. توحید کا ذکر بھی ہے اور جزائے عمل بھی. اور رسالت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی تعریف، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے گزرنے کے بعد جب آخری نبی کا دور آیا، جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری صاحب وہ بہکے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہوئے، نہ بہرا ہوئے ہیں، یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، جو کچھ یہ کلام پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہے، اور یہ وحی کو لانے والا اور سکھلانے والا وہ سخت قوتوں کا مالک فرشتہ ہے، زوراور ہے، اس کو یہ پیغمبر پہچانتے ہیں. وہ سیدھا ہوا اور بلند افق پر تھا. اللہ تعالی نے اصلی شکل کے اندر بھی اس فرشتے کی پہچان کرائی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہ ایک تو یہ ہو گئی ہے، ایک دفعہ بلند کنارے پر دیکھا، کرسی پر بیٹھا ہوا، تمام فضائے آسمانی یہ بھری ہوئی تھی. اس کو اصلی شکل میں اللہ نے دکھلایا. اور پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے، نیچے اترتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوی ہے. یہ اصلی شکل کے اندر جبرائیل کو دیکھنے کی دوسری مرتبہ کا ذکر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت المأوی، مأوی معنی ٹھکانہ، آرام کی جگہ. تو یہ اس مقام پر بھی اصلی شکل میں دیکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے وہاں سدرۃ المنتہا کے مقام میں جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، لو ستم یا جناح. یہ اصلی شکل جس شکل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پہلی مرتبہ ابتدائے نبوت کے زمانے میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی ابتدائی دور میں کرسی پر بیٹھے ہوئے زمین آسمان کی فضا کے درمیان اللہ نے وہ دکھلائے تھے اصلی شکل میں، اور دوسری مرتبہ یہ سدرۃ المنتہا کے مقام کے پاس اصلی شکل میں اللہ نے وہ فرشتہ دکھلایا۔ تو اس واسطے اس فرشتے کے پہچاننے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہے، ہے وہ بڑی طاقت کا مالک، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کی کیفیت بیان فرمائی، اور یہ واقعہ معراج کے اندر یہ بات پیش آئی تھی، یہ جو اس مقام کی آیات ہیں جس میں سدرۃ المنتہا کے پاس اور جنت الماویٰ کا جو ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، ہندہ جنت الماویٰ سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ جنت آسمانوں پر ہے، اس لیے کہ یہ سارے آسمانوں کو طے کر کے یہ ساتویں آسمان پر جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جنت، جہنم نیچے ہے وہ زمینوں کی پستی کی طرف، اور جنت اوپر ہے بلندیوں میں۔ پھر جنت کے جتنے طبقات ہیں وہ درجہ بدرجہ اور اوپر بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، آخر میں جنت الفردوس ہے جس کے اوپر عرش الہی کا سایہ پڑتا ہے۔ تو جنت جو ہے یہ آسمانوں پر ہیں۔ یہ جو آیات ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جبرائیل امین کا یعنی دیکھنا اصلی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو موقع پر ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ جبرائیل کو دکھایا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا اس کو ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا اس کے اوپر انوار و تجلیات خاص قسم کے اس وقت وارد ہوئے جس وقت حضور معراج کے واقعے میں تشریف لے گئے، اور اس درخت کے اوپر اس کے پتوں کے اوپر سنہری پروانے جگمگا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس وقت جو حسن و جمال خوبصورتی جو اس پر واقع ہو رہی تھی اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، عجیب کیفیت تھی، خاص قسم کی شعائیں تجلیات انوار تجلیات اس پر واقع ہو رہے تھے، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی اس کے وصف کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ساری کیفیت دکھلائی، اس واسطے فرمایا نگاہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، ہاتھ سے بھی آگے نہیں بڑھی، جتنے مشاہدات اللہ نے آپ کو دکھلانے تھے ان کو مکمل طور پر آپ نے دیکھا، اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی آپ نے دیکھی۔ سدرۃ المنتہا، سدرا جو ہے یہ بیری کے درخت کو کہا جاتا، بیری کا درخت، اور اس درخت کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی بلندی ساتویں آسمان سے آگے نکلی، یہ کوئی عجیب قسم کا درخت ہے، اور درخت بھی ایسا ہے کہ اس کو انسانی نوع کے ساتھ کوئی خاص قسم کی نسبت ہے، نوع انسانی کے ساتھ، اس موقع پر جو حضور نے دیکھا، اس کے ہر پتے پر اللہ کے فرشتے تسبیح کر رہے تھے اور سنہری پروانے جگمگا رہے تھے. اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس، اس کی جڑ میں چار نہریں میں نے دیکھی، دو نہریں باطنی ہیں، دو ظاہری. تو میں نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے کہ یہ کیسی نہریں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو باطنی نہریں کوثر و سلسبیل، اور یہ دو ظاہری نہریں نیل اور فرات. نیل اور فرات کی جڑ وہاں سے بتلائی. انسان کے فہم میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن حقیقت ایسی ہے. نیل بھی بڑی بابرکت نہر ہے، یہ 4000 میل تک افریقہ کے پہاڑوں سے نکلتی ہوئی صحراؤں کو موڑ کاٹتی ہوئی اور یہ مصر کو سیراب کرتی ہوئی یہ بحر قلزم میں آ کر ختم ہو جاتی ہے. 4000 میل لمبی نہر ہے یہ، اور اس کی بنیاد اور اس کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے سدرۃ المنتہی کے ساتھ ہے. یہ ہماری فہم میں تو بات نہیں آ سکتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہدے میں ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ سمندر کا تعلق چاند کے ساتھ. ہر مہینے میں جب چاند بڑھتا ہے تو سمندر میں مد آتا، اور جب وہ چاند پیچھے ہٹتا ہے تو اس میں جزر آتا. ہر مہینے میں یہ ہوتا ہے، میلوں تک سمندر پھیل جاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. یہ چاند کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، کوئی ربط ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے. اسی طرح نیل اور فرات کا بھی کوئی تعلق سدرۃ المنتہی کے مقام کے ساتھ ہے. اس کی کیفیت اور حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور باطنی نہریں کوثر و سلسبیل، یہ کوثر ہوئی، اسی کوثر سے وہ یعنی پرنالے لائے جائیں گے اور حوض کوثر میں ڈالے جائیں گے قیامت والے دن، پانی منقطع نہیں ہونے دیا جائے گا اس کا. یہی کوثر نہر سے وہ آئے گا پانی، حوض کوثر میں آ کر گرے گا. تو یہ سدرۃ المنتہی جو ہے، یہ منتہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیچے اور اوپر کے درمیان ایک سنگم ہے، یہ درمیان واقعہ ہوا ہے. اس کے آگے کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. اوپر سے جو بات آتی ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے اوپر، نیچے سے کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور کیفیت کے ساتھ وہ وارد ہوتی ہے، اور ادھر سے جو بات جاتی ہے وہ بھی وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے. گویا کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان یہ ایک واسطہ، اس کے اوپر عالم امر ہے اور نیچے عالم خلق ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ عالم وجوب اور عالم امکان کا سنگم ہے یہ سدرۃ المنتہی. اور اس کو انسان کے نوع کے ساتھ کوئی خاص قسم کا تعلق ہے. اسی واسطے حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب کسی میت کو نہلاؤ تو اس کے پانی میں بیری کے پتے ڈال لیا کرو. ظاہری حکمت تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ صابن اگر نہ ہو تو بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کر کے اس کو نہلا دینا چاہیے. بیری کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ صاف کرتی ہے میل کچیل. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، صاف کرنے والی تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے میل کچیل صاف ہو سکتی ہے، لیکن بیری کے پتوں کے ڈالنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نوع انسانی کے ساتھ اس کی کوئی خاص نسبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت پر جو پھل لگے ہوئے تھے وہ خود ایسے تھے جیسا حجر کے مقام کے مٹکے ہوتے ہیں، ایسے مٹکے جن میں 6 من یا 12 من پانی آتا ہے اور کھجوریں اس میں ڈالی جاتی ہیں. اتنے بڑے بڑے مٹکوں جیسے اس کے پھل اور پتے بھی اس کے اتنے بڑے بڑے تھے جیسا کہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. ہاتھی کا کان تو چار پانچ چھاج جتنا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے اس کے پتے تھے اور ایسے اس کے پھل تھے جو یہ دیکھا. اور سدرت المنتہا یہ کہ ادھر کی جو بات جاتی ہے وہ اس سے آگے نہیں, آگے کا کوئی حال نہیں کوئی بتلا سکتا کیا کیفیت ہے اور کیا بات ہے. ادھر سے جو بات آتی ہے وہ بھی وہاں سے نیچے اخذ کی جاتی ہے. تو وہ عالم امر ہے, نیچے عالم امکان ہے. یہ تو فرشتے کو دوبارہ دیکھنے والی بات کا ذکر ہے, لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نزلت اخرى, اس کو اللہ تعالی کی رؤیت کے ساتھ بھی تعلق ہے. اور ان آیات سے مفسرین کرام نے دونوں رؤیتیں ثابت کی ہیں. فرشتے کا دیکھنا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کو دیکھا اصلی شکل کے اندر, ایک ابتدائے نبوت کے زمانے میں اور ایک معراج کی شب. لیکن رؤیت کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کے واقعہ میں اللہ تعالی کا بھی دیدار کیا, خدا تعالی کی رؤیت بھی آپ کو حاصل ہوئی. اس سے رؤیت پر استدلال کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخدا اللہ تعالی لقد رعا محمد رفو, بخدا قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا. یہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں ان محمد را رفو مرتین, ترمذی شریف کی روایت کے اندر یہ آتا ہے دو دفعہ دیکھنے کا. عبداللہ ابن عباس ایک دفعہ آنکھ سے اور ایک دفعہ دل سے. طبرانی کی روایت بھی یہ صحیح ہے اور مسلم کی بھی ہے, حضور نے دیکھا پروردگار کو دو دفعہ, ایک دفعہ آنکھ سے یہ ظاہری آنکھ سے اور ایک دفعہ دل سے. یہ مرتین کہی. رؤیت کا بھی دو دفعہ یعنی اللہ تعالی کی رؤیت کا بھی دو مرتبہ ذکر ہے اور جبرائیل امین کو بھی دیکھنے کا دو مرتبہ ذکر ہے اصلی شکل کے اندر. عبداللہ ابن عباس یہی کہتے ہیں خدا تعالی کی رؤیت حاصل ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب. عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی ہے اور عبداللہ ابن عباس بھی, ابو ذر غفاری کی روایت سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے. البتہ عائشہ صدیقہ اس کا انکار کرتی, انہوں نے سختی سے انکار کیا. اور عبداللہ ابن مسعود بھی کہ اللہ تعالی کو نہیں دیکھا, لیکن دلیل انہوں نے جو بیان کی ہے کہ دلیل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار کو نہیں دیکھا. تو دلیل انہوں نے یہ بیان کی جب ان سے پوچھا حضرت مسروق نے جو عائشہ صدیقہ کے عزیز ہیں شاگرد بھی ہیں کہ آپ انکار کرتی ہیں تو کس بنا پر, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور لیکن وہ آنکھوں کو پاتا. دلیل یہ بیان کی ہے. دلیل کو دعوے کے ساتھ پوری مطابقت نہیں ہے. آیت سے ادراک کی نفی ہوتی ہے, رؤیت کی نفی نہیں ہوتی. ادراک تو کہتے ہیں احاطہ کرنے, مکمل طور پر ایک چیز کو پوری طریقے سے احاطہ کر لینا، یہ تو ذات خداوندی کا احاطہ یا اس کی کسی صفت کا احاطہ کسی طرح بھی ممکن نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ تو غیر محدود ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ احاطہ کرتی ہے وہ ذات سب چیز. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا تمام ایمان والوں، اس کے وہ قائل، برخلاف اس کے کہ جو گمراہ فرقے ہیں مثلا شیعہ اور معتزلہ اور خارجی فرقے، وہ اللہ کی رؤیت کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رؤیت تو کسی جہت میں ہو سکتی ہے، اگر جہت مانی جائے گی تو تنزیہ کے خلاف ہے، خدا تعالیٰ محدود ہو جائے گا تنزیہ. لیکن تمام اہل سنت والجماعت جو اس کے قائل ہیں کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا من غیر کیفن، کیفیت کے بغیر، کوئی رنگ شکل صورت اس کا جہت اس کے بغیر ہی، بغیر کیفیت کی قید لگاتے ہیں، کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا نہ ظاہر کیا جا سکتا، لیکن رؤیت یقیناً ہو. اور حضور کا یہ بھی فرمان کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم مر کر دوسرے جہان میں نہ چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی رؤیت کی درخواست کی تھی تو فرمایا لن ترانی، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، پہاڑ کی طرف دیکھو. پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اس عالم ناسوتی کے اندر یہ فزیکل ورلڈ جو کہلاتا ہے اس کے اندر رؤیت ممکن نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رؤیت نصیب ہوئی وہ عالم ناسوتی میں تھوڑی ہوئی ہے، وہ تو حضیرت القدس میں ہوئی ہے، وہ تو جہان ہی اور ہے حضیرت القدس، وہ عالم میں بالا ہے، ملکوت ہے وہ، ناسوت کا عالم نہیں ہے. زیادہ اس میں بھی کوئی اشکال نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی یہی فرماتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے پروردگار کو دیکھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یقیناً پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کو دیکھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو انکار کرتی ہیں تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کس بات سے جواب دیتے ہیں؟ تو امام احمد نے کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جو انکار کرتی ہیں اس کا جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے دیتا ہوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ رأیت ربی عز و جل، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے. لہذا عائشہ صدیقہ سے حضور کی یہ بات زیادہ اقوا ہے. یہ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم کو تعجب ہے کہ اللہ نے خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھی ہے اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور رؤیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا، اور جو کلام کیا تھا وہ بلا واسطہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا تھا، اور رؤیت جو ہے معراج کی شب میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کی. ابو ذر کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ رأیت نوراً، دوسری روایت میں فسجدت لہ، میں سجدہ ریز ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رؤیت جو ہے یہ تجلیات کے ظہور سے ہو، رؤیت کا یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے جیسا کہ کسی چیز کا مکمل احاطہ کیا جاتا، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ آخرت کے جہان مکمل احاطہ کرنا. جیسا ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا طول عرض، اس کی شکل صورت، اس کی مقدار، جہت، سب چیزیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ تجلیات کا ظہور ہوگا. یہ تجلیات بے شمار قسم کی ہیں، صفاتی تجلیات بھی ہیں اور ذاتی بھی. خدا تعالیٰ کی ذاتی تجلیات صرف انسانوں پر ہی وارد ہوں، فرشتے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. یہ بلند مقام یہ انسانوں کو حاصل، انبیاء علیہ السلام اور یہ درجہ بدرجہ. قیامت میں بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کو سال کے بعد خدا کی رؤیت نصیب ہوگی، اور جو مقرب ترین ہوں گے صبح شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے آیات کے اندر، خدا تعالیٰ کی انعامات کے علاوہ مزید نعمت وہ یہ رؤیت خداوندی، یہ تجلیات کے ظہور سے ہوگا. اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. اور البتہ یہ بات کہ حضور نے ابن عباس نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ آنکھ سے اور ایک دفعہ دل سے. تو یہ دل سے دیکھنے کی کیا؟ معتزلہ تو کہتے ہیں یہ علم حاصل ہو، جیسا علم دل سے حاصل ہوتا ہے آدمی کو، لیکن یہ بات غلط ہے. علم تو اللہ کے نبی کو ہر وقت ہی حاصل ہے کامل طریقے، اس میں تو کہیں تردد ہی نہیں ہو سکتا. کمال درجے کا علم حاصل ہے، یہ نہیں ہے. قلب کے ساتھ رؤیت ہو، جیسا کہ یہ اس حدیث کے اندر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے شک کرنے کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے آپ کے قلب مبارک کو شک کیا. تو جب شک کیا تو جبرائیل نے کہا کہ قلب الوقی، یہ بڑا مضبوط دل ہے. فی اذنان سمیعتان، اس میں دو سننے والے کان ہیں، وعینان بصیرتان، اور اس میں دو آنکھیں ہیں دیکھنے والی. یہ فرمایا قلب کے بارے میں کہ اس کے اندر دیکھنے کی کیفیت برابر موجود ہے. اور حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس عالم میں انسان کو جب تک کہ انسان کی روح کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے تو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن انکشاف تام نہیں ہوتا. انکشاف تام وہ رؤیت کی شکل میں، وہ دوسرے جہان میں ہوتا ہے، چل کر آخرت میں ہوگا. تو رؤیت جو ہے وہ قلب سے ہو یا آنکھ سے ہو، دونوں کی حقیقت ایک جیسی ہے. کیونکہ آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے تو آنکھ کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے، روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جس چیز کو دیکھتی ہے وہ اس کی مسامتت میں ہو، سامنے ہو، تبھی دیکھے گی. جب وہ چیز اس کا عکس آنکھ کے اس قرنیا پر پڑتا ہے، یہ شفاف شیشے اللہ نے لگائے. بقراط نے یہ کہا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی دریافت ہے، کہ یہ قرنیا کے اندر 40 پردے ہیں، نہایت ہی پتلے اور 40 پردے لگائے ہوئے. یہ جو شفاف سا حصہ نظر آتا ہے آنکھ میں، اس میں 40 پردے ہیں، نہایت ہی شفاف ہیں، اور ان کے پیچھے آنکھ کے اندر رطوبت، شفاف رطوبت بھری ہوئی ہے. اس کو جلیدیا رطوبت کہتے ہیں. جب یہ گدلی ہو جاتی ہے تو پھر یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، موتیا اتر آتا ہے. اس کو پھر ترکیب سے وہ نکالتے ہیں، اور پھر نظر آنے لگتا ہے کہ کسی کو نہیں آتا. تو جب چیز اس رطوبت جلیدیہ میں پہنچتی ہے وہ آگے اس کو مجمع نور ہوتا ہے, یہاں یہ ناک کی ابتدا مجمع نور تک بھیج دیتی ہے. مجمع نور اٹھا کر اس کو آگے سامنے ایسے مشترک کا ایک تختہ لگا ہوا تھا اس پر بھیج دیتی ہے, اور اس کے سامنے قوت خیالیہ, قوت وہمیہ, قوت مفکرہ اور نفس ناطقہ ہوتا, وہ اس کو اخذ کرتے ہیں کہ یہ درخت کی صورت ہے, یہ انسان کی ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ بدصورت ہے, یہ سیاہ ہے, یہ سفید ہے. وہ نفس ناطقہ وہاں حکم لگاتا ہے, اتنی منزلیں طے کر کے جاتی. جب تک آنکھ کے اس پردے سے اور رطوبت جلیدیہ سے مجمع نور تک اور اس مشترک تک چیز نہیں پہنچے گی رویت نہیں ہوگی, وہ علم ہی علم ہوگا, رویت نہیں, رویت اس وقت ہوگی. کہتے ہیں جب آخر کا عالم واقعہ ہوگا تو تمام قوتوں میں لطافت پیدا ہو جائے گی. سب سے زیادہ لطافت تو باطنی قوتوں پر آئے گی, تو قلب کی حالت بہت قوی ہو جائے گی بے انتہا. تو سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ قلب پر اس کا عکس پڑے گا. تو قلب پر جب عکس پڑے گا تو قلب اس کو ادھر بھیجے گا نفس ناطقہ کے سامنے, نفس ناطقہ اس کو اسی طریقے سے ایسے مشترک کی طرف روانہ کر دے اور پلٹ کر کے چیز وہ جلیدیہ تک آئے گی. تو دونوں کا منشا ایک ہی ہے, صرف یہ ہے کہ یہاں اتنی لطافت نہیں ہے, اس جان میں لطافت ہو جائے گی. قلب کی طرف سے کوئی دیکھے تو نتیجہ وہ بھی ایک ہے, اور آنکھ سے دیکھے تو اس کا نتیجہ بھی ایک ہے. اس لیے یہ فرمانا کہ دو مرتبہ دیکھا ہے قلب کے ساتھ ایک دفعہ نگاہ کے ساتھ, یہ دونوں باتیں درست ہیں, اور رویت آپ کو نصیب ہوئی. اور یہ جو دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے یہ رویت بھی اس سے مفسرین نے اخذ کی ہے. اور یہ جو دنا فتدلہ, یہ تدلی بہت باریک حقیقت ہے, قریب ہوا فرشتہ, یہ فرشتے والی بات, اور دوسرا مفہوم یہ الگ ہے جس خدا نے وہی نازل کی ہے وہ قریب ہوا اور تدلی فرمائی. تدلی کے معنی لٹکنا ہوتا ہے, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تدلی اللہ کی صفت ہے. پہلی صفت ابداع, دوسری صفت خلق ہے. ابداع بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا, اور خلق ایک چیز سے دوسری کو بنا دینا, مٹی سے آدم کو بنا دی, آگ سے جنوں کو بنا دیا, ایک چیز ہے جس کو خلق کہتے ہیں. تیسری صفت اللہ کی تدبیر ہے, خلق ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی بیشی, ترقی تنزل, یہ تدبیر کی صفت کام کر, یہ ترتیب وار. اور چوتھی صفت خدا کی تدلی ہے. جب دنیا میں ایک مادی انسان اس انسان اکبر کے نمونے پر بالکل تیار ہو جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر اللہ کی تجلی اعظم کا ایک عکس پڑنے لگتا. یہ بڑی منزلیں ہیں درمیان میں. آخری جو ہے نقطہ جس کو ان بزرگوں نے دریافت کیا, وہ انسان کے اندر جو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں, پانچ قوتیں ایسی ہیں جس کو تمام ہی حکما مانتے ہیں, نفس ہے, قلب ہے, عقل ہے, پھر روح ہے اور سر ہے, یہ لطائف ظاہرہ کہلاتے ہیں. ان کو تمام یونانی بھی مانتے تھے, رومی بھی مانتے تھے, اور دوسرے فلاسفر بھی اور حکما مانتے تھے. اس کے آگے باطنی قوتیں, اور وہ خفی ہے, اخفا ہے, سر ہے, سر خفی اخفا, اور انانیت کبرا, نور القدس اور حجر بحت، یہ پانچ باطنی قوتیں، ہر ایک قوت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس کا پردہ ہٹتا ہے تو دوسری نظر آتی ہے، جیسا بہت سے پردے لگے ہوئے ہیں، ایک ہٹائیں ایک اور چیز نظر آئے، اور چیز آخر میں جو چیز ہوتی ہے اس کو حجر بحت کہتے ہیں، اور اس پر تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. ہر آدمی کے قلب میں یہ بات واقع ہوتی ہے، اس کو تجلی کہا جاتا ہے، اور تجلی اعظم کا عکس، اس لیے اس کی کشش اوپر کے عالم کی طرف ہوتی ہے. جب یہ مادی خول انسان سے اتر جائے گا اور اصلی انسان ظاہر ہوگا تو اس کی بے پناہ کشش ہوگی اوپر کی طرف. اگر انسان نے کچھ کمائی ٹھیک نہیں کی ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گا، بے حد عذاب اٹھائے گا. تو یہ انسان کے اندر تدلی خدا کی صفت کا عکس پڑتا ہے، لیکن یہ اتنے پردے جو ہیں درمیان میں حائل ہیں وہ حجر بحت پر پڑتا ہے، اور یہ آہستہ بتدریج آتے آتے یہاں قلب اور نفس تک بات پہنچتی ہے. تو تدلی سے مراد اتنی بات نہیں، ظاہر میں جو فرشتہ قریب ہو گیا، لٹک کر آ گیا، سامنے آ گیا، لیکن دنا فتدلا سے دوسرا معنی بھی لیا گیا ہے، دو کمان کی مقدار یا اس سے بھی کم. جب دو آدمی آپس میں دوستی کرتے تھے عرب، تو ایسا کرتے تھے دونوں کمانوں کو اکٹھا کر دیتے، دونوں کمانوں کو پکڑ کے ایک ہاتھ میں لے لیتے. اس کا معنی یہ ان کا دوستانہ آپس میں تعلق قوی ہے، یہ ایک کا تیر دوسرے پر اب نہیں چلے گا، مطلب ہے یہ آپس میں محبت ہوگی، یہ آپس میں مل جانے. اور یہاں قرب بتلایا دو کمان کی یا اس سے زیادہ قریب. فوحا الی عبدی ما اوحا، اس موقع پر اتنا قرب جب حاصل ہوا تو اس پروردگار نے اپنے بندے کی طرف وہی نازل کی جو وہی نازل کی، اس کو اجمال میں رکھا گیا کہ وہ کیا کیا باتیں وہاں ظاہر کی گئی تھی.